Kız Çocuğu. Maxim Gorki. Seslendiren Akın Altan. Denizin saf havasını soluyarak, gün ortası parkın patika yollarında dolaşan hastalar arasında, acayip bir hüzünle, adeta sessizce bir şeyler soran bir hüzünle dolu kocaman gözleriyle beni şaşırtan bir kız çocuğu gördüm. Onun yaşını belirlemek zordu. Sorgu dolu siyah gözleri, yaşlı bir insan ciddiliğiyle bakıyorlardı. Bakışları, çok çile çekmiş, çok düşünmüş bir insan bakışıydı. Fakat onun zayıf, kemikleri çıkmış vücudu, minnacık yüzü 10 yaşından fazla göstermiyordu. Kemikleri çıkmış omuzlarındaki pembe bluzu adeta bir askıya asılmış gibi sarkıyor, kumaşın neşeli rengi hastalığın kuruttuğu yüzünün ve boynunun sarı derisini daha kuvvetle belirtiyordu. Kız biraz kamburcaydı. Hafifçe aksayarak yürüyordu. Galiba ayakları eğriydi. Fakat hasta çocuğun gözlerindeki anlatılmayan o hazin güzellik, dikkati kendine çekmek ve bağlamak suretiyle hastalığın kemirdiği vücuttaki kusuru adeta örtüyordu. Kız, çile çekmiş insanlara sonradan gelen bir rahatlık havası içinde güzeldi. Gevrek kemiklerini berbat eden hastalığın yükünü doğduğu günden beri taşıdığı ve artık ölümün çok yakında onu bu yükten kurtaracağı açıkça görülüyordu. Zalim, kuru bir öksürükle öksürüyordu. Yanımdan geçerken onun sıklaşan nefesini duyuyordum. Kim bilir, belki de bana öyle geliyordu. Güney güneşinin ışıltılarında, parkın ihtişamlı bitkileri arasında bu kız, garip ve hastalıklı bir duygu uyandırıyor, onun bahtsız oluşundan sanki ben suçluymuşum gibi ona acıyor, adeta ondan utanıyordum. Bazen parkın patikasından yavaşça yürür ve harikulade gözleriyle önüne bakar. Etrafında her şey çiçek açmış, baharın canlandırıcı havasıyla nefes almaktadır. Kuşlar cıvıldar, serviler kokularıyla gökyüzünü tütsüler, her tarafta parkın yeşil arkları arasından gürül gürül akan sular şırıldar, denizle gökyüzü birbirini seyreder, dalgalar adeta bir masal söylüyormuş gibi tatlı tatlı mırıldanır. Kız, zengin boyalan görmüyormuş. Tabiatın uyanış müziğini duymuyormuş gibi ihtiyar sedir ağacına doğru gider ve orada, onun kudretli gölgesi altında, sıranın üstüne oturur. Yanında, her zaman uzun boylu, şık giyinmiş, yüzü hareketsiz, daima kalın sopalı sağ elinin şehadet parmağında kocaman bir yüzük taşıyan hep aynı insan vardır. Kız, sıranın üstüne oturduğu zaman adam sorar. Yoruldun mu? Adam yüksek sesle konuşur. Kız onun sorusuyla irkilir ve başını sallayarak ona cevap verir. Her zamanki gibi uzun müddet, bir saat hatta daha fazla oturur. Fakat yanındaki adamla konuştuğunu hiçbir zaman görmedim. Kızın gözleri ileri bakar, onlarda sessiz bir sorgu okunur. Ne sorarlar? Kimi sorarlar? Kızın önünde bir göl vardır. Gölün ortasında piramit şeklinde çirkin taş yükseklere kadar fışkırır ve ses yankıları yanan bir gürültüyle göle dökülür. Bu fıskiyenin kırılarak damlarla bölündüğü ve bir şelale halinde aşağıya düştüğü yerde güneş ışıkları onları gökyüzünün binbir rengine boyar. Bu, rengarenk, kıymetli taşlardan oluşmuş bir doluyu andıran harikulade güzel bir manzaradır. Fakat kız bu güneş oyununa hiçbir zaman bakmazdı. Bakışları adeta eşyaların arkasını görüyormuş gibi daima önündekilerden daha ötesine yönelirdi. Hasta kızın etrafında kaynaşan bu hayat içindeki karışım dehşete yakın mistik bir izlenim uyandırıyordu. Bu kız niçin acı çekiyor? Böyle bir yaşayış için doğması kime ve niçin lazımdı? Onu görünce bu çeşit sorular akla geliyor ve kimseye lüzumu olmayan, bundan ötürü de insafsız olan, bu insafsızca sorulardan insan buz gibi oluyordu. Bir gün yanındaki adam, babası veya bakıcısı, kızı sedir ağacının altındaki sıranın üstünde bırakıp gidince, onun yanına oturdum. Kız bana baktı ve yüreğimi burkan hazin bir gülümseyişle gülümsedi. Onunla bir konuşma kapısı açmak istiyordum. Fakat neden bahsedeceğimi bilmiyor ve onun bakışlarıyla ezilmiş bir halde ona karşı saygıdan fazla bir şeyler duyarak susuyordum. Bir gün yanındaki adam, babası veya bakıcısı, kızı sedir ağacının altındaki sıranın üstünde bırakıp gidince, onun yanına oturdum. Kız bana baktı ve yüreğimi burkan hazin bir gülümseyişle gülümsedi. Onunla bir konuşma kapısı açmak istiyordum. Fakat neden bahsedeceğimi bilmiyor ve onun bakışlarıyla ezilmiş bir halde ona karşı saygıdan fazla bir şeyler duyarak susuyordum. Etrafımızda neşeli ve güçlü bir hayat gürültüsü yükseliyor, üzerimizde kuşlar, ayaklarımızın altında karıncalar, her şey yaşamak için acele ediyor, uçuyor, şarkı söylüyor, gidip geliyordu. Ben çocuğa bakıyor ve düşünüyordum. Altında oturmakta olduğu sedir ağacıyla ve farkına varmadan üzerine bir çiçek yaprağı düşürdüğü karıncayla kendi arasındaki zıtlığın derin farkı anlayamıyorsa ne kadar iyi bir şey. Konuşmaya ilk önce o başladı. Zayıf bir sesle, gülümseyerek sordu. ''Siz de mi hastasınız?'' ''Biraz. Burada kendinizi iyi hissediyor musunuz?'' ''Evet. Ya siz?'' ''Güneş ve gürültü fazla olduğu zaman hoşlanmıyorum.'' ''Gürültü sizin hoşunuza gitmiyor mu? Halbuki o kadar güzel ki. Bakın dinleyin. Bülbüller, çayır kuşları, denizin dalgaları ve akarsular, yaprakların ışırtısı. Fazla ve gürültülü. Biraz daha yavaş olsa, doğru, biraz yavaş olsaydı daha iyi olurdu.'' Tasdiklercesine başını salladı ve ''Ya Petersburg? Bakın işte orası kötü. Bizim orada köyde sessiz, sessiz. Özellikle geceleri. Yatarak dinlenmesini çok severim. Uzun uzun dinlenmek. Hiçbir şey duyulmaz. Hatta toprak bile yoktur. Sonra birdenbire bir şeyler işitir ve irkilirsin. Böyle çok iyi.'' Öksürmeye başladı. ''Konuşmak size dokunuyor.'' Gayet basit bir şekilde, ''Evet,'' dedi. Sustu. Yavaşça, hemen hemen bir fısıltı halinde ekledi. ''Bana her şey dokunuyor.'' Kalktım. Beni kaplayan heyecanı açığa vurmaktan korkarak yanından uzaklaştım. O zamandan beri karşılaştıkça selamlaşmaya başladık. Gülümseyerek bana her zaman bakışıyla selam verirdi. Her geçen gün gülümseyişlerindeki hayat gittikçe azalıyordu. Bir gün parka gelerek onu aradığım zaman, kollarında kız çocuğu olduğu halde karşıdan gelmekte olan kayıtsız adamı gördüm. Yanıma geldiği zaman, bilinmeyen bir korkuya kapılmış bir halde, ''Uyumuş mu?'' diye sordum. Meşgul bir insan haliyle bana baktı ve boğuk bir sesle, ''Öldü,'' cevabını verdi. Son.